Unasikiliza Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kutokuwa na imani na uoga kati ya raia wa Burundi na Rwanda, hizo ndizo tabia zinazoweza kutokea mara moja kufuatia hatua ya kufungwa kwa mipaka iliyoamuliwa Alhamisi hii. Uchambuzi wa Profesa Pascal Nionizigiye, mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa, utasikia mengi. Na waathiriwa wa mafuriko ya weekend iliyopita huko Ndava katika tarafa ya Buganda mkoani Cibitoke wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu. Wanakadiriwa kuwa zaidi ya familia 900 na wamekusanywa pamoja katika shule ya Kagunuzi. Na kombe la soka la mataifa ya Afrika ni kesho nchini Ivory Coast. Nchi 24 zilizowekwa katika vikundi 6 vya timu 4 zinashiriki katika toleo la 34 la hafla kubwa zaidi ya michezo iliyoandaliwa katika ardhi ya Afrika. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Chancela Mugisha Wimana, studio naambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Kufunga mipaka kunaweza kuleta hali ya kutoaminiana au hofu kati ya raia wa nchi jirani. Uchambuzi wa profesa wa chuo kikuu na mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa baada ya uamuzi wa serikali ya Burundi Alhamisi hii kufunga tena mipaka yake na Rwanda. Pascal Nionizigiye anaona kuwa upatanishi wa kanda unaweza kutatua migogoro hii katika kati ya nchi hizi jirani. Msikilize anatafsiriwa na Placide Niyomungeri. Kuri iyo ngingo yarayifashwe kugara imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Inasikitisha kufikia kiwango cha kufunga mipaka kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Nchi hizo zilikuwa zimejitahidi kupatana kwa mara nyingine. Walikuwa wamefikia kiwango cha kusifia hadi kushuhudia rais wa Rwanda kufanya ziara nchini Burundi na baadhi ya viongozi kutoka Burundi kuelekea Rwanda kwa mazungumzo. Watu walikuwa wakitumainia kwamba mahusiano kati ya nchi hizo mbili yarudi kuwa bora zaidi kama alivyowahi kuwa kabla ya mwaka 2015. Baada ya mauaji yaliyotokea Katumba, mahusiano hayo yalipiga kwa mara nyingine hatua nyuma. Ni mambo magumu ukisikia rais wa Burundi akisota kidole nchi ya Rwanda kuwa nyuma ya hali hiyo. Kutokana na hatua ya kufunga mipaka, madhara yatajitokeza kwa wingi na kuangukia hasa kwenye upande wa raia. Raia wa nchi hizo mbili walikuwa wamezoea kujuliana hali, Warundi wakisafiri kuelekea Rwanda na raia Rwanda kuja Burundi, kuna hali ya ukweni. Warundi na raia Rwanda walioana wakihemelea pande zote, na kuna wanafunzi sehemu zote, iwe Burundi au Rwanda. Kuna vitu kadha wa kadha vitakavyopiga hatua nyuma, na hali ya hofu inaweza kuzuka hasa kwa raia waishio kwenye mipaka wakisusia hali ya uhasama. Kwa upande wangu, kitu ambacho huenda ikakosoa hali hii, labda haya mashirika ya kikanda, tuchukulia mfano wa ICGRL au East African Community, yanaweza kupendekeza kamati huru kwa ajili ya kuendesha uchunguzi na kuangazia katika ile hali iliyosababisha nchi hizi mbili kutengana kwa mara nyingine. Kamati hii inaweza kuonyesha kiwazi nani ambaye amepotosha mahusiano ili adhibiwe. Nafikiri njia hiyo yaweza kutoa hali hii ya dukuduku na muhadhara kutokana na mauaji yaliyoendeshwa Katumba. Pascal Nionizigiye, profesa wa chuo kikuu na mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa, alikuwa akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Placide Niyomungeri. Chama cha UPRONA kinaziomba serikali za Burundi na Rwanda kuendeleza njia za mazungumzo licha ya kufungwa kwa mipaka. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anasikitika kuwa kufungwa kwa mipaka kuna athiri maisha ya kila siku ya watu wa kipato cha chini. Na serikali ya Jamhuri ya Rwanda inasema kuchukua vibaya hatua ya Burundi ya kufunga mipaka yake na nchi hiyo kupitia tangazo la ofisi ya mawasiliano ya raisi lililotolewa Alhamisi hii, serikali ya Rwanda imekiri kwamba hatua hiyo itaumbisha uchukuzi wa raia na bidhaa kati ya nchi hizo mbili. Imeongeza pia kwamba hatua hiyo itaumbisha mwongozo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea. Zaidi ya familia 900 kutoka vijiji vitano kwenye sita vya mtaani Ndava, tarafani Buganda mkoani Chibitoke, waliohamishwa kwenye shule ya Kagunuzi kufuatia mafuriko yaliyotokea usiku wa Jumamosi wiki jana, wanahitaji msaada wa dharura ikiwemo wa chakula na vifaa vya kujifunika, kwa sababu waeleza mali zao zote ziliharibiwa na mafuriko hayo. Katibu tarafa wa Buganda anathibitisha hali hiyo. Hata kama wizara za mshikamano na afya tayari zimesaidia watu hao walioathirika, kiongozi huo anatoa wito kwa wafadhili wengine kuja kusaidia wahasiriwa wa mabadiliko hayo ya hali ya hewa. Habari hii imetungwa na Evariste Nzikobanyanga aliyekwenda eneo la tukio, inasoma studio na Romard Niyo Yabivuze. Hapa tuko kwenye shule ya Kagunuzi kuliko kusanyiwa kaya zaidi ya 900 za raia waliohama makazi yao kufuatia mafuriko yaliyowavamia baada ya mvua kubwa kunyesha mwishoni mwa juma lililopita. Waathiriwa hao wanasema kuishi katika mazingira magumu kwa sababu hawakuokoa chochote nyumbani. Wanaomba kupewa misaada ya dharura ya kibinadamu. Licha ya hayo, wanapongeza wale waletea misaada kidogo. Wanaomba wazao wa kata Ndava wanaotumikia jijini Bujumbura na pengine kuwafikia, wakifichua kuwa tangu kutokea kwa mkasa huo hawajaona hata mmoja, hata kama wizara ya mshikamano na ile ya afya iliwajulia hali. Katibu tarafa Buganda anaombea raia hao misaada ya haraka. Pamfile Hakizima anatolea wito wa Samaria wema kuingilia kati kwa raia hao wa Nyamitanga waathiriwa mabadiliko ya tabia nchi. Bwana Hakizima anaitaka serikali ya Burundi kutafutia suluhisho la kudumu swala la hilo la mafuriko yanayotokea eneo la Nyamitanga siku zote katika msimu wa mvua. Habari hii inaendelea. Nchi 24 zinazopangwa katika makundi sita ya timu 4 zitashiriki kwenye mchuano ya toleo la 34 la kombe la mataifa ya Afrika nchini Ivory Coast tangu Jumamosi hii. Mechi za shindano hilo zitatolewa katika viwanja sita vilivyoko katika miji mitano ya Ivory Coast. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza ongezeko la 40% ya zawadi ya mshindi wa mashindano hayo. Mshindi wa toleo la 34 la mashindano ya soka yanayoandaliwa barani Afrika atapata milioni 7 sarafu ya dola badala ya dola milioni 4. Maelezo zaidi na Jamari Vianney Ngendakumana. Tangu kesho Jumamosi tarehe 13 Januari hadi tarehe 11 Februari mwaka huu 2024, inchi 24 zitakutania nchini Ivory Coast katika mashindano ya kombe la Afrika ya awamu ya 34. Inchi hizo zimegawanyika katika makundi sita ambapo kila kundi lina timu 4, na timu mbili ambazo zitachukua nafasi ya kwanza katika kundi ndizo ambazo zitakazofuzu katika hatua ya mzunguko wa 8 wa kombe hilo. Kwa ujumla, dimba 6 ndizo ambazo zitalindimwa eko mitanange hiyo, ambapo kumetengwa hata viwanja 24 vya kufanyiwa mazoezi kwa timu ambazo zitashiriki michuano hiyo. Na mashindano hayo ya kombe ya Afrika ya awamu ya 34 yatatimua vumbi katika miji 5 ya nchi hiyo ya Ivory Coast, ambayo ni Bouake, Korogoho, San Pedro, Yamoussoukro, Abidjan, ambapo kutashuhudiwa mchuano wa fainali. Katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa hii, Abati Amenia, kiongozi wa kamati inayohusika na kuandaa michuano hiyo, amefahamisha kwamba kwa sasa wachezaji wanaofikia idadi ya 1300, marefa 101 na raia wa kujitolea wanaofikia idadi ya 10,000 hakika wameshawasili nchini Ivory Coast. Kwa upande wa usalama, amefahamisha kwamba walinda usalama wanaofikia idadi ya 20,000 wata ndiyo watakao husika na kuimarisha usalama maeneo tofauti ya nchi hiyo. Na walinda usalama hao wanaundwa na askari polisi, askari jeshi ambao watapiga doria vilivyo katika viwanja, hoteli na mahala pengine kutakapokusanyika raia tofauti. Mshindi wa kombe hilo la awamu ya 34 ya kombe la Afrika atapewa pesa zinazofikia kiasi milioni $7 za Kimarekani, na pesa hizo zilipandisha kufikia 40% kutokana na jinsi inchi zilioibuka kidede ya misimu iliyopita zilikuwa zikipewa $4,000 za Kimarekani. Kombe la Afrika limezinduliwa rasmi mnamo mwaka 1957 na inchi ya Misri ndio ambayo imeshachukua kombe nyingi ikiwa na idadi ya kombe 7. Cameroon inakuja nafasi ya pili na kombe 5. Ghana iko nafasi ya 3 na kombe 4. Nigeria inachukua nafasi ya 3 na kombe 3, wakati ambapo inchi za Ivory Coast, Morocco pamoja na DRC zote zinamiliki kombe 2 la Afrika. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na toleo la 34 la CAN halitaonyesha kiwango cha juu kutokana na kwamba wachezaji bora wa Afrika waliocheza michuano ya Ulaya kwa sasa wanacheza michuano ya Saudi Arabia ambayo ina maendeleo kidogo. Uchambuzi wa mwandishi wa habari za michezo anayefuatilia kwa karibu shirika la CAN hii, Patrick Harakandi, anatoa mfano wa Msenegali Sadio Mane anayecheza katika Al Nassr ambaye alisaidia nchi yake kushinda toleo la 33 alipocheza katika ligi kuu ya Uingereza. Tumsikie. Ni AFCON ambayo itakuja kuwa tofauti na AFCON zingine. Maana yake ni AFCON imekuja haraka, kama zimeingiliana kidogo tuseme. Ni kwamba tutasubiri kuona, je, wale wachezaji ambao tulikuwa walikuwa master katika AFCON imemalizika ni itakuwa hivyo hivyo. Hapo tunazungumza kama wakina Sadio Mane leo kiwango, je, ni kile ambacho atakuja kuonesha Afrika baada ya kuwa amehama kutoka Bundesliga na kuhamia kwenda kule Warabuni, atakuwa ni yule yule? Ni hawa wakina Riyad Mahrez hivyo hivyo pia, tutaona watakuja kuwa master. Lakini pia ni kuona pia hawa mastaa wapya kama kina Victor Osimhen, ukija kuchukua kina Ashraf Hakimi ambao ndio wamepanda, wakina Guirassy ambao tayari huyu anachezea Frankfurt kule Bundesliga, wamekuja wanakuja kutuonesha kitu gani. Lakini tutakuja kusubiri kutazama ni kuona maandalizi, viwanja ikoaje. Kuna tofauti na AFCON zingine ambazo tumeziona, ambapo tayari Cote d'Ivoire ikiwa ni inchi wanaita ni inchi ya takrima. Hivyo ndio kitu tutasubiri kuona katika hii AFCON. Patrick Harakandi anafuatilia karibu mashindano ya soka. Na vifaa vya matibabu vikiwemo vya idara ya upasuaji wa watoto wachanga, vitanda vya kisasa vya wagonjwa na vingine vyenye thamani ya takriban faranga bilioni moja na laki tatu za Burundi ni mchango ambao serikali ya Marekani iliyotoa kwa hospitali Ubundu, kijiji Muyange, tarafani Mugamba. Daktari Alexini Zigimana alianzisha kijiji cha Ubundu mkoani Bururi anaeleza kuwa kwa sasa wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka 5 watatibiwa bila malipo katika jengo hilo. Wizara ya Afya, utawala wa mkoa na wakazi wa tarafani Mugamba wanashukuru mchango huyo. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, kumeanzishwa mjini Gitega Ijumaa hii muungano wa mashirika ya ufugaji wa nguruwe ili ushughulikie matatizo yanayokabili sekta ya ufugaji wa nguruwe ambayo ni kama bei hali ya chakula ya mfugo huo pamoja na ukosefu wa soko wa nguruwe. Kazi hiyo imesimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Burundi ambaye ameomba wafugaji wa nguruwe na yeye akiwemo kuungana katika kukuza ufugaji wa nguruwe. Hii habari imetungwa na mwenzetu Gerard Nibigira, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Gitega. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukuaga nikutakia kila laheri. Chancellor Mugisha Wimana nimshukuru pia alituunganisha kimitambo. Studio ulikuwa unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.